Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest sobota, 6 kwietnia, już 9. Serwis Romuald Wójcik. Kolejny rakietowy atak Rosji na Ukrainę. Zginęło co najmniej 10 osób. Prokuratura wysłała zawiadomienia do ludzi inwigilowanych za pomocą systemu Pegasus. Pożar endogeniczny w kopalni Budryk w Ornantowicach na Śląsku. Ewakuowano ponad 100 górników. Wschodnie regiony Polski ponownie patrolowały nasze i sojusznicze samoloty bojowe. Powodem była aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Rosja po raz kolejny za pomocą rakiet i dronów zaatakowała w nocy Ukrainę. Zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pod ostrzałem były Charków, Zaporoże i obwód kijowski. W związku z atakiem na konwój humanitarny w Strefie Gazy Polska domaga się od Izraela postępowania karnego, zadośćuczynienia dla rodziny zabitego wolontariusza i przeprosin. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna wręczył ambasadorowi Izraela notę protestacyjną. Żądamy śledztwa transparentnego, w wyniku którego zostaną ukarani sprawcy nie na drodze dyscyplinarnej, tylko na drodze karnej, ponieważ to było morderstwo, a nie działania służb wojskowych czy służb specjalnych motywowane jakimkolwiek celem wojskowym. W izraelskim ataku na konwój organizacji World Central Kitchen zginęło 7 wolontariuszy. Prokuratura wysłała zawiadomienia do 30 osób, że były inwigilowane za pomocą systemu Pegasus. To osoby mające status świadka w prokuratorskim postępowaniu, powiedział prokurator generalny Adam Bodnar. Jak dodał, ci ludzie sami zdecydują, czy ujawnią, że byli inwigilowani. W tym pierwszym zestawie chcemy wysłać to do 30 osób, natomiast ta skala jest oczywiście znacznie większa, natomiast chcemy mieć też takie przekonanie, że do tych osób, do których wysyłamy, te środki były stosowane nadmiernie, niebezpodstawnie. W przyszłym tygodniu prokurator generalny przedstawi marszałkom Sejmu i Senatu raport dotyczący stosowania kontroli operacyjnej. Podwyższony poziom tlenku węgla odnotowano w nocy na poziomie 1300 metrów w kopalni Budryk w Ornantowicach. Dane świadczą o powstaniu w tym rejonie pożaru endogenicznego, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Natychmiast wycofano 103 pracujących w tym rejonie górników i rozpoczęto akcję przeciwpożarową. Kierownik akcji podjął decyzję o zatamowaniu zagrożonego rejonu. Trwają prace związane z budową 4 tam. W akcji bierze udział 10 zastępów ratowniczych, 8 z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 2 z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Powodem pożarów endogenicznych jest nagrzewanie się węgla w miejscach po eksploatacji. Zwykle nie ma otwartego ognia, ale jest sporo dymu i podwyższona temperatura. Na Uralu w obwodzie orenburskim w Rosji powódź przerwała tam elektrowni. Woda zalała ponad 2,5 tysiąca domów w ponad 100 miejscowościach. Służby ratownicze ewakuowały 4 tysiące osób. Od kilku dni w związku z roztopami w rejonie Orska systematycznie podnosił się poziom lokalnych rzek. Naporu wody mimo awaryjnych zrzutów nie wytrzymała tama elektrowni wodnej, która ma już 80 lat. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 9:00 serwis sportowy i Dariusz Obanowicz. I ten serwis sportowy zaczniemy od informacji kolarskich, bo dla wielu entuzjastów dwóch kółek szykuje się piękny weekend, choć znaczną część soboty i niedzieli spędzą przed telewizorami. Otóż przed nami 2 dni rywalizacji na francuskich brukach trasy Paris-Roubaix. Dziś wystartują panie na żeńskiej, krótszej, 147-kilometrowej wersji tego monumentu. Na starcie 5 Polek: Agnieszka Skalniak-Sójka, Karolina Kumięga, Kaja Rysz, Aurela Nerlo i szósta przed rokiem Marta Lach, która jak pamiętamy przeprowadziła na trasie piękną, fantastyczną akcję solową. Jutro start mężczyzn już na właściwej trasie mierzącej prawie 260 km, w tym ponad 55 km po kocich łbach, po tych słynnych brukach piekła północy, mówi Piotr Klin, autor podcastu pod nominał Cast. Paris-Roubaix, czyli trzeci z monumentów kolarskiego sezonu, ma w sobie coś z brytyjskiej pasty drożdżowej Marmite, a mianowicie albo go kochasz, albo nienawidzisz. Do pierwszej grupy zawodników zdecydowanie zalicza się Lance Armstrong, który nazywa Paris-Roubaix superbolem kolarstwa. Z drugiej strony mamy Bernarda Hinault, który w 1981 roku wygrał Paris-Roubaix będąc mistrzem świata, ale po drodze przewrócił się kilka razy, potem jeszcze wjechał w psa, zapytany co myśli o wyścigu, powiedział Paris-Roubaix, c'est une connerie. To byśmy musieli Stefana Wotyziego zapytać, co to znaczy. Ja się nie podejmuję tłumaczenia, ale to nie było ładne. Telefonujemy zaraz do Stefana. Słynny Borsuk wygrał, ale był bardzo mocno tutaj zdeterminowany, aby, ale i potłuczony, aby skrytykować tak, ten wyścig. Na sobotę zaplanowane o 3 starcia 27 kolejki PKO BP Ekstraklasy. O 15 Korona Kielce zagra ze Stalą Mielec. O 17.30 Ruch Chorzów zmierzy się z Puszczą Niepołomice, a o 20 Śląsk Wrocław zagra z Wartą Poznań. Wczoraj Krakowia zremisowała 2-2 z ŁKS-em Łódź, co zmusiło właścicieli klubu i prezesa do zwolnienia trenera Jacka Zielińskiego. Radomiak niespodziewanie wygrał 2-1 z Rakowem Częstochowa. Tutaj prezes też zapowiedział jakieś decyzje w poniedziałek. Mówi trener mistrzów kraju Dawid Szwarga. Mistrz Polski powinien walczyć o najwyższe cele, a my, grając taki mecz jak dzisiaj, prosto od tego celu się znacznie oddaliliśmy i na pewno zarówno w szatni, jak i w sztabie szkoleniowym jest po prostu czysta złość. Złość z tego powodu, że tracimy bramki w sposób kuriozalny. No niełatwo jest wejść w buty Marka Papszuna. To prawda, a tutaj trener Szwarga wspomniał o kuriozalnej bramce. No i właśnie kuriozalną interwencją popisał się wczoraj bramkarz Rakowa Kacper Bieszczad. Polecam obejrzeć. Warto zobaczyć w sieci, oglądaliśmy wczoraj razem. Dobre widowisko. Wczoraj polskie hokeistki grające w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B przegrały z gospodyniami turnieju Łotyszkami 0-6, a dziś o 17.30 mecz finałowy numer 3 polskiej Ekstraligi Hokejowej. Rywalizacja przenosi się z Katowic do Oświęcimia i pomiędzy Unią i GKS-em jest remis 1-1. Kto będzie mistrzem? Proste. Drużyna, która wygra 4 mecze, a finały Mistrzostw Polski w siatkówce pań dopiero przed nami. O złoto zagrają Rysice, Rzeszów i Chemiczki z Polic. Synoptycy straszą zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W Warszawie tego nie potwierdzamy. Piękna, słoneczna pogoda. Lecimy z temperaturami. 13 stopni będzie w Koszalinie, 14 w Gdańsku i Zakopanem, 15 w Olsztynie i Białymstoku, 17 w Lublinie, 18 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, 19 w Poznaniu i Szczecinie, 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 12. Królestwo roślin. Bo dobrostan Zielonego Królestwa jest warunkiem naszego życia. Zaprasza Paweł Sztarbowski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Skład dzisiejszej porannej audycji się nie zmienia. Olga Szućko, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę naszej audycji, tej porannej. A warto z nami zostać. Między innymi odwiedzi nas aktorka Katarzyna Dąbrowska. Będziemy też rozmawiali o nowej sztuce w Teatrze Studio. Warto być z nami. Darek Urbanowicz też będzie, który jeszcze został w studio. Będzie zachęcał do tego, co zrobić aktywnie w ten weekend. A są pewne propozycje? Oczywiście, polecam. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę. Gramy. Change, I can change, I can change, I can change, but W ostatniej godzinie porannego zapraszamy do Trójki Sporu Kultury Wysokiej. Najpierw zaglądamy do Teatru Studio w Warszawie, gdzie wczoraj odbyła się premiera monodramatu w reżyserii Ireny Jun Stara Kobieta wysiaduje na podstawie tekstu Tadeusza Różewicza. Dramat jest odpowiedzią pisarza na kryzys wywołany gwałtownym rozwojem cywilizacji. Główną bohaterką staje się tytułowa Stara Kobieta. Jej mądrość, ironia i obecność dają ulgę i nadzieję. Być może warto się wsłuchać w jej prawdy, które wypowiada jak zaklęcia bliskie naturze i wiedzy. Proszę otworzyć okno. Parę słów o tym, jak pan przygotowywał muzykę do tego spektaklu. Ja się bardzo ucieszyłem z Ireną, wielokrotnie już współpracowałem. Tadeusz Wielecki, kompozytor i kontrabasista. Jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to ona powiedziała, że tam rzecz dzieje się w kawiarni. To ona uważa, że miejsce starej kobiety jest w kuchni i w związku z tym, co ja na to, gdybym pomyślał o muzyce, którą można by zagrać na garnkach, na takich przedmiotach kuchennych. Trochę o tym bogatym instrumentarium, bo oprócz garnków pojawia się blaszka do pieczenia, nakładka na kuchenkę gazową, czy nawet wiadra. To są oczywiście rzeczy kuchenne, ale jeżeli ładnie grały, a były częścią złomu, to też je brałem, no bo tu jest jednak wysypisko śmieci, to jest po prostu wszystko stare, zużyte, niepotrzebne. Nawet kilka przedmiotów nie gra, tylko sobie stoi jako scenografię, więc muszę powiedzieć nieskromnie, że jestem też autorem scenografii. Ona przecież mówi tam o różnych, bardzo różnych sprawach i własnych, i światowych, i bardzo dużo nam o sobie opowiada. Irena Jun, aktorka i reżyserka monodramatu. Myślę, że coś, co nosimy w sobie, to jest jak gdyby pewien pierwiastek nieśmiertelności, czegoś takiego szalenie poważnego, co nas buduje, co nas trzyma przy życiu. Myślę, że mamy to również, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Tylko może nie umiemy wtedy o tym mówić. I może tak było wtedy właśnie ze spektaklem Starej Kobiety, który robiłam tu w studio za dyrekcji jeszcze Jerzego Grzegorzewskiego. Ja go zrobiłam bardzo dawno temu. Nie byłam zadowolona. Myślę, że i Różewicz nie był specjalnie zadowolony. Nie mam czasu na to wszystko. Teraz wysiaduję. Siedzę na jajach. No oczywiście w przenośni. Kim są widzowie? Widzowie są mną. Widzowie nie są obcą ścianą, którą chcę zadziwić, czy zachwycić, czy przerazić, tylko jesteśmy razem. Najchętniej bym widziała, że państwo są częścią tego świata. Ja was strasznie potrzebuję. Ja chcę mówić o tym, co mnie dotyczy i co was dotyczy. I chcę, żebyśmy byli w stanie utożsamiać to ze sobą i my jesteśmy razem. Czerpiemy ze siebie jakiś rodzaj prawdy o życiu, o świecie, o naszej sytuacji, jak gdyby w tym świecie. I to jest coś, co możemy dla siebie zrobić. Ja dla was, a wy dla mnie. Chcę mieć dziecko. Spóźniłam się trochę. Miałam 70-letnią przerwę. Ja miałem tę trudność, że nie jestem perkusistą. Na tych garnkach trzeba coś zagrać, bo takie trącanie to każdy głupi potrafi. No ale na szczęście to wszystko jest bardzo kameralne. W tej formule, w tej wersji rzecz się dzieje właściwie w głowie tej starej kobiety. Ona jest cała pokiereszowana. Nie za bardzo, że tak powiem, kontaktuje z rzeczywistością. Ma jeszcze świadomość pewnych niespełnionych, potężnych konieczności, pragnień, no, widzieć degrengoladę świata i tak dalej. Jest to dramat rozpisany na parę osób. Oczywiście ta stara kobieta jest tutaj główną postacią i najwięcej ma do powiedzenia. Ona wszystko sama mówi, i didaskalia, i te słowa kelnera. Lokal najwyższej kategorii, a szklanka brudna. Wody zabrakło, czy jak? Właśnie, łaskawa pani, zasoby wodne na ziemi straszliwie zmalały. Jaka jest starość w dramacie Różewicza? Świadomość tego, że my pod tą górę idziemy z wysiłkiem, idziemy z pewną dumą człowieczeństwa, że ono jest uciążliwe, że nam nie jest łatwo, z tą myślą, że nigdy nam nie będzie łatwiej i że musimy mieć odwagę wzięcia tego na siebie, to znaczy, żeby ludzie mogli odczuć naszą godność, naszą piękność, która kiedyś była, żeby umieli to znaleźć. można było znaleźć dobroć, cierpliwość, współczucie, daleko idącą empatię, chęć zrozumienia świata. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, żebyśmy sobie to uświadamiali. Nie zasypujcie mnie! Nie zasypujcie mnie tak prędko! Irena Jun po 30 latach wraca w nowej interpretacji dramatu Stara kobieta wysiaduje, chociaż wydźwięk tekstu wcale się nie zestarzał. Spektakl będzie wystawiany do końca czerwca w warszawskim Teatrze Studio, do którego zabrała nas przed chwilą Gosia Jakubowska, a w studiu Kasia Dąbrowska, aktorka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do rozmowy o tobie, o twoich planach artystycznych, to chciałem cię zapytać o twoje impresje z Ireną Jun. Och, ja uwielbiam panią Irenę i myślę, że każdy jej spektakl, który widziałam, jakoś głęboko dotykał człowieczeństwa po prostu i mnie dotykał, kiedy je oglądałam. Uwielbiam ją oglądać na scenie, jest wspaniałą artystką. Stawiamy przecinek, gramy i będziemy rozmawiali z... Ja będę rozmawiał, będę miał tę przyjemność rozmowy z Katarzyną Dąbrowską. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zawiodę. 22 minuty po godzinie 9. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Dąbrowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, a także wokalistka, jest naszym gościem. Dzień dobry, Kasiu, jeszcze Dzień raz. Dzień dobry. Zagadaliśmy się tutaj podczas piosenki. Zapytałem ci o to, czy widzisz siebie w roli reżysera w przyszłości. Nie, to ja powtórzę tę odpowiedź, że tak, od czasu do czasu słyszę od znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy mnie dobrze znają i którzy ze mną gdzieś tam pracowali, że a ty masz takie tutaj inklinacje, może ty byś sobie coś kiedyś tam wyreżyserowała, ale nie, na razie nie mam takich planów, na razie dobrze mi po tej stronie, po której jestem i to też nie jest takie łatwe. To się tylko tak wydaje, że można stanąć po tej stronie zewnętrznej i tak pokazać palcem, gdzie tutaj coś nie działa, albo wykreować świat. To nie są łatwe rzeczy. Trochę jak z zawodnikiem i trenerem, ciężko przejść z roli zawodniczej w rolę trenera, ale o sporcie tak. To pogadamy jeszcze później. Mówiłaś, że masz inne plany. Jakie są twoje plany na dziś, na teraz? Moje plany na najbliższy czas to bardzo intensywne próby w Teatrze Szóste Piętro do nowego spektaklu tytułu Handlarze Gumek. Bardzo fajny autor Hanoch Lewin, bardzo utytułowany i bardzo myślę, dosyć często też w Polsce wystawiany do tej pory. Jak czytałem opis tego spektaklu, to powiem ci, że stwierdziłem, że muszę pójść. Ty tam będziesz grała ponętną aptekarkę. Tak, tak, taki jest opis mojej postaci. Borys Szyc będzie nieśmiałym urzędnikiem, z tego co pamiętam, a Grzegorz tak. Małecki szemranym biznesmenem. No zapowiada się koncertowo już po samym opisie. Tak, i myślę, że tak w skrócie można by powiedzieć, że jest to taka sztuka, która troszkę opowiada o tym, jak można przegapić życie i miłość, relacje, ale w ogóle życie, skupiając się na tym, co materialne, szukając gdzieś cały czas takich materialnych zabezpieczeń i jakiegoś zysku w tym życiu i licząc, wiesz, kasę na koncie, a to życie tak mija i się orientujesz na koniec, że właściwie już tego życia nie ma, a ty się skupiałeś nie na tym, co ważne, więc myślę, że tam w tle jest jakiś też fajny przekaz, ale to wszystko jest dla mnie, jak to czytam i po tych pierwszych naszych próbach takich stolikowych, no absolutnie bardzo śmieszne, a jednocześnie od czasu do czasu no szokująco wstrząsające. Kasiu, ale rozumiem, że będzie też spora dawka humoru. Tak. I chciałbym zapytać, jak wygląda proces przygotowywania się do takiej premiery? Jak długo ten proces się odbywa? Czy to są takie interwałowe historie? Raz jest więcej prób, raz jest mniej? Czy nasilają się te próby przed premierą? No to ja bym to tak, porównując do sportu, powiedziała, że mamy rzeczywiście takie ostatnio, takie interwałowe przygotowania, ponieważ wszyscy jesteśmy dosyć pozajmowani. Zaczęliśmy w lutym od prób stolikowych, czytanych, koncepcyjnych, a potem była przerwa od początku marca, teraz wracamy właśnie w kwietniu. I teraz właściwie poza jakimiś takimi krótkimi przerwami będziemy już w tym procesie praktycznie do samego czerwca. No, jak wyglądają takie przygotowania? Tak naprawdę, wiesz, praca aktora nie kończy się między tą, idziemy na tę próbę o 10, wychodzimy o 14 czy 16, akurat tu w wypadku szóstego piętra, ale ta praca się nie kończy. Gdzieś tam cały czas z tym tematem sztuki, swojej postaci chodzisz, nie wiem, musisz się tego tekstu uczyć przecież poza godzinami prób, więc cały czas ten tekst ci towarzyszy. Ja się śmieję, że czasami jak jestem właśnie w takim etapie prób, to ludzie mogą myśleć, że jestem niezłym świrem, bo chodzę po chodnikach i przegaduję sobie na przykład swoje monologi. Tutaj też jest to sztuka, w której będzie muzyka na żywo, i w której są też piosenki, więc każdy z nas ma do zaśpiewania też jakiś utwór, nawet nie jeden. Są duety, są solowe piosenki. Tak zapisał to autor, więc pewnie będę chodzić i coś mam rotać i śpiewać pod nosem. Ciężka robota intelektualna. Powiedziałaś, że lubisz śpiewać. Ty też bardzo mocno stawiasz w swojej karierze na te warstwy. Wiesz co, tak się złożyło, bo rzeczywiście od śpiewania u mnie się to zainteresowanie sceną zaczynało, potem do tego doszedł teatr amatorski i tak się jakoś wydarzyło, że ostatecznie robię jedno i drugie. Gdzieś wahałam się jeszcze w liceum, na co postawić ostatecznie, ale ta droga teatralna wydawała mi się tak z jednej strony, wiesz, pociągająca, a z drugiej strony wtedy myślałam, że będzie mi to łatwiej połączyć, jeśli się zdecyduję na teatr, no bo jednak nie znam żadnej takiej, wiesz, wykształconej wokalistki z właśnie z takim odpowiednim, z taką odpowiednią edukacyjną ścieżką, studia i tak dalej, która by pracowała w teatrze. Mhm. A na odwrót jednak, wiesz, ludzi teatru, nie wiem, czy masz na przykład Marii Peszek, prawda? Czy Roguckiego. To są aktorzy, którzy również robią oprócz tego swoje muzyczne projekty. No Maria jest wspaniała. No. Kasiu, recital 13 randek Danuty, to jest coś, co proponujesz, gdzie powinniśmy chyba ciebie koniecznie zobaczyć? Rzeczywiście no, taki stworzyłam swój projekt złożony z piosenek Danuty Rin, ale to jest, myślę, trochę więcej niż recital, trochę mniej niż monodram muzyczny. Nie wiem do końca, jak to nazwać. Ta nazwa recital mi już troszeczkę nie pasuje do tego. A dlaczego? Bo troszeczkę odchodzimy od takiej formy recitalowej. Widzowie, którzy przychodzą, często mówią o tym, że to jest taki trochę stand-up muzyczny. Mhm. I może rzeczywiście coś w tym jest, że to jest gdzieś taki, bo ten kontakt z widzem jest taki bezpośredni. Ja tam jestem sobą, nie jestem Danutą Rin, broń Boże, nikogo nie gram. Opowiadam raczej... Czyli taka artystyczna odpowiedź na dzisiejsze czasy trochę. Trochę tak, ale z wykorzystaniem tych piosenek Danuty Rin, które... bardzo często słyszę po tym recitalu, że wiesz, widzowie i słuchacze przychodzą i mówią, że my tak naprawdę nie znaliśmy piosenek Danuty Rin. I mało tego, nie znaliśmy do końca Danuty Rin, bo ona się kojarzy bardzo z tym takim rozrywkowym swoim repertuarem i z tą taką wersją siebie bardzo z przymrużeniem oka. A to była naprawdę wybitna wokalistka, która świetnie czuła swing, jazz, I tak swingowała w tamtych czasach, jak się powinno swingować, wiesz, tak po amerykańsku, nie po polsku, więc gdzieś to rzeczywiście zarzuciła, bo nie był na to czas, nie było na to przestrzeni, ale robiła takie rzeczy i można do nich dotrzeć i ma w swoim repertuarze piosenki tych najwybitniejszych twórców. Tam są teksty Młynarskiego, Osieckiej, Ernesta Bryla, Jonasza Kofty, piosenki skomponowane przez Włodzimierza Korcza, Jerzego Wasowskiego. To jest naprawdę świetny repertuar. Pozwolisz, że teraz posłuchamy wybitnych twórców hip-hopowych. Co ty na to? Super. A$AP Rocky i Skepta. Get it. Text and message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can either rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds blowing, chop, climbing on them. We think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, ER, my pants, below. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah. I listen to X, I beat the bars. Yeah. The snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah. I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex. The world is mine. So please. sickness, disease. Don't speak, we squeeze. I make the devil go weak, the knees. You hate, you're lame, you lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. She came, I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My veins, my brains, my mans, my babe, my girls, my ex, my hoes that I left. The way I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Bless. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Praise the Lord, A$AP Rocky i Skepta. Co ty na to, Kasiu, na taką propozycję muzyczną ode mnie dla ciebie? Jeśli o mnie chodzi, siedzi. Troszeczkę się tak bujnęłaś w lewo i w prawo. Ale wiesz, ja w ogóle, jeśli chodzi o... Wiesz, ja tutaj ci opowiadam o Mynarskim, o Kofcie. Ale ja tak, tego chciałem posłuchać. Jeśli wiesz, jeśli chodzi o takie moje tutaj spektrum tego, co ja słucham, to tego jest oj, bardzo dużo i bardzo to jest szerokie. Hip-hop też tam się mieści. Też tam się mieści hip-hop. Kasiu, nie dużo go, ale jakoś się mieści. Staram się sprawdzać jednak, co w trawie piszczy. Mam nadzieję, że cię dzisiaj zainspirowałem. Chciałbym teraz z tobą porozmawiać o temacie bliskim nam dwojgu, ponieważ ja jestem z redakcji sportowej, kocham sport, też uprawiać, a wiem, że ty także, że to jest dla ciebie ważna część twojego życia. Tak, rzeczywiście tak się w pewnym momencie stało. Znaczy, chyba powinnam zacząć od początku, że ja w zasadzie sportowym dzieciakiem byłam, bo ty jesteś dziewczyną z Mazur. Tak, ale moja podstawówka w ogóle robiła jakieś takie... Nie wiem, czy tego w ogóle można było uniknąć, ale były jakieś testy po trzeciej klasie do klasy sportowej. I ja do tej klasy sportowej się po prostu zakwalifikowałam jakimiś swoimi tam wynikami. Szybko biegałam, daleko skakałam, coś tam po prostu takiego było, że mnie tam... No byłaś uzdolnioną sportowo dzieckiem. Włożyli mnie do tej klasy sportowej rzeczywiście, więc tak się zaczęło, ale no potem grałam w koszykówkę, rzeczywiście jeździliśmy na jakieś zawody, potem siatkówka, ta lekkoatletyka, tak, no, z dziewczynkami to w okresie dojrzewania to różnie bywa, ja to tam raptem przestałam już tak szybko biegać i tak daleko skakać. Miałam taki moment zastoju, ale później po latach, no wiadomo, też liceum, jakaś tam aktywność fizyczna, szkoła teatralna, to są właściwie codzienne poranne zajęcia. To jest taniec, szermierka, plastyka ruchu, gimnastyka. To jest mnóstwo zajęć ruchowych. Jak to jest ważne dla artystów, prawda? Już na tym etapie. Bardzo ważne, bo jednak musisz mieć kontakt ze swoim ciałem. Musisz mieć świadomość tego ciała. I musisz nad nim panować, no bo to jest twoje narzędzie pracy później. Twój kapitał, prawda? Tak, i jednak my też powinniśmy potrafić tym ciałem też pracować w tym sensie, żeby jednak zarządzać motoryka nim. Naszego ciała zgadzała się z motoryką postaci, więc musisz być bardzo świadomy, żeby zagrać, a to flegmatyka, a to osobę bardzo na przykład nadaktywną. No, to się gdzieś tam przekłada, nie? Oprócz tego, no wiesz, od czasu do czasu trzeba coś w tym zawodzie też, nie wiem, zatańczyć na przykład. Albo wykonać jakieś zadanie ruchowe, niekoniecznie zatańczyć przepięknie jak w tańcu towarzyskim. Ale potem odkryłam jeszcze jedną rzecz związaną ze sportem, która gdzieś we mnie głęboko siedzi. To znaczy to, że mnie ten sport jest po prostu niezbędny do tego, żeby się odstresowywać, żeby regulować swoje emocje. Żeby mieć czystą głowę. Po prostu, więc dziś to właściwie nie jest już myślenie, wiesz, przez pryzmat zawodu, bo mi się to przyda, czy coś. Nie, ja w ogóle o tym nie myślę. Ja po prostu wchodzę w buty do biegania albo idę na trening. bo potrzebuję wyczyścić tę głowę i potrzebuję gdzieś poczuć kontakt ze swoim ciałem i zostawić całą resztę na zewnątrz. Jakie to jest bieganie? To jest bieganie takie dla siebie, kilkukilometrowe, częste, rzadsze? Startujesz w imprezach masowych? Zdarzyło mi się startować w imprezach masowych, tak, zdarzyło mi się. Dawno już mnie nie było na żadnej masowej, do tej pory tylko na dyszkę. Kiedyś sobie obiecywałam, że taki półmaraton zaliczę. A co to była za dyszka, gdzie wystartowałaś z innymi biegaczami? Tu w Warszawie. Ale tu w Warszawie. Któryś z tych to był bieg powstania warszawskiego, niepodległości? Nie pamiętam, jak się nazywał. Słuchaj, ale bieg Konstytucji 3 maja, taka piąteczka w Warszawie, polecam w najbliższym czasie. No to piąteczka to na luzie, bo to jest taki, powiedzmy, dystans, który ja lubię, to jest tak między 5 a 8. Mhm. Jak jestem rzeczywiście w jakiejś większej potrzebie, to dyszka też, ale najchętniej biegam jednak na Mazurach. Tutaj jest mi trudniej, szczególnie zimą, jesienią. Mhm. Wiesz, powietrze, ja jednak staram się zwracać na to uwagę. Jeżeli mamy złą jakość powietrza, to nie wychodzę. Biegać nie wychodzę, no wychodzę, bo wychodzę. Ale jednak smog i bieganie w Warszawie to nie są fajne połączenia. A jak jestem na Mazurach, po prostu wchodzę w buty i wchodzę w las i tam jest... A na Mazurach górki, dołki, można rzeczywiście dobry trening zrobić. Tak, to prawda. Kasiu, poza bieganiem? Poza bieganiem odkryłam, że jednak bardzo dobrze działa na mnie taki trening funkcjonalny. I pozdrawiam tutaj mojego trenera Kamila Koszaka, który dzielnie mnie prowadzi. Przepraszam, że ci przerwę. Moim zdaniem pieniądze zainwestowane w dobrego trenera, który pokaże, jak uprawiać sport, są najlepiej wydane. No właśnie o to chodzi. Wiesz, jeszcze biorąc pod uwagę mój zawód, ja nie mogę sobie zrobić krzywdy, a ja kompletnie się na tym nie znałam i w ogóle coś takiego jak trening funkcjonalny, trening na siłowni. Ja na te siłownie nigdy nie trafiłam sama z siebie, więc nie miałam też takiego, nawet jak byłam na tej siłowni, to kompletnie nie umiałam w ogóle, wiesz, podchodzić do tych maszyn, używać ich i tam nie wiedziałam, co z tym wszystkim robić. Pośród tych oglądających się w lustrze mężczyzn. Tak jest. Więc stwierdziłam, że postawię na taką małą, tak naprawdę to jest, wiesz, taka prywatna przestrzeń chłopaków, w której oni robią treningi indywidualne, nie wiem, treningi w grupach, w parach małych, w takich malutkich grupach albo w parach. I że ja wezmę jednak kogoś, kto mi pokaże krok po kroku, jak sobie też nie zrobić krzywdy, jak sobie też zabezpieczyć, nie wiem, kręgosłup, ale wzmocnić ten kor, jak to ładnie panowie fachowo mówicie, żeby na przykład, i na przykład dzięki temu, no moje osiągi w bieganiu, no proszę pana, od razu to wszystko poszło do góry, od razu wytrzymałościowo, od razu jeśli chodzi o tempo, to poszło wszystko do góry. Mało tego, Kasiu, nie będziesz miała kontuzji, bo jeżeli popracujesz na siłowni, wzmocnisz nogi i kor, to unika się kontuzji, tak jest. No właśnie, no więc tutaj puenta należy do ciebie. Zostawiam to w twoich już specjalistycznych rękach, ustach, ale tak, rzeczywiście sport jest zauważyłam, dla ciebie ważny, że i pomaga ci w życiu. Od dwóch lat, już ponad chyba dwóch, prawie trzech zaraz, kiedy dołączyłam ten trening, to w ogóle jakby jakakolwiek aktywność fizyczna, wiesz, ja jestem też typem zajawkowicza, jak bywały zajawki na wspinaczkę, jestem z Mazur, więc bardzo dużo zawsze pływałam i jak tylko mam dostęp do jakiegoś zbiornika wodnego, to praktycznie z niego nie wychodzę. Lejesz miód na moje serce. Naprawdę. Tak, gdziekolwiek, jakąkolwiek masz opcję, żeby coś sportowego zrobić, to myślę, że warto z niej skorzystać. Bo aktywność fizyczna równa się długowieczność. Na zakończenie, Kasiu, opowiedz o swoich jeszcze planach związanych z teatrem współczesnym, bo to jest twoja macierzysta scena. Tak, moja macierzysta scena to współczesny w Warszawie, przy Mokotowskiej 13. Scena z bardzo długą tradycją i tam można mnie zobaczyć w kilku tytułach. Bardzo państwu polecam najnowsza premiera z moim udziałem, no już za chwilę tutaj pyknie roczek, odkąd to gramy, ale gramy to z bardzo dużym powodzeniem i ku jakiemuś tutaj pięknemu odbiorowi widowni i sympatii tej widowni. To jest Dolce Vita w reżyserii Marcina Hycnara. Zresztą nowej dyrekcji za chwilę, bo za chwilę mamy zmianę na stanowisku dyrektora odchodzi po latach Maciej Englert z tego stanowiska, a wybrani nowi dyrektorzy, dyrektor naczelny Wojciech Malajkat i Marcin Hycnar, zaczynają pracę od 1 września. Poza tym można mnie też zobaczyć w innej sztuce, w której też śpiewam na żywo. To jest Gdybym Cię Nie Poznał w reżyserii Jarka Tumidajskiego, również na małej scenie, a na dużej scenie lepiej już było z panią Martą Lipińską w roli głównej, w roli takiej szekspirowskiej aktorki, która postanawia napaść na bank, bo nie jest się w stanie ze swojej emerytury utrzymać. Więc trzy kompletnie różne tytuły. Myślę, że Gdybym Cię Nie Poznał dla niepoprawnych romantyków. Bardzo współczesny, fajny tekst Kuby Kowalskiego. I o Boże, mam zaćmę. Kto jej nie ma? Bardzo przepraszam. Jeszcze jest jedna autorka, pani autorka. To ja będę cię ratował. Ja mam totalną zaćmę. Ja będę cię ratował, bo bardzo lubię prowadzić audycję, jak mam kolegę przy sobie, bo wtedy jak jest zaćma, to on przejmuje, słuchaj, antenę i jest bardzo łatwiej. Bardzo dziękuję. Kasiu, w każdym razie spektrum dosyć szerokie twoich, tak, propozycji. Ja się czuję zachęcony, na pewno się na którąś wybiorę. A propos Marcina Hycnara, to tutaj w Trójce na parterze wisi jego wielkie zdjęcie z młodości, także zapraszam cię, żebyś zerknęła, naprawdę. Dobra, idę mu pomachać. I wielkie dzięki, że znalazłaś dla nas czas. Katarzyna Dąbrowska była gościem. Dziękuję bardzo. Trójki. I dobrego dnia wszystkim życzę. I proszę się ruszać. Tak jest. Goście w trójkowym studiu wymieniają się jak pieniądze w kantorze. Była Kasia Dąbrowska, opowiadała o kulturze wysokiej, ale też o sporcie. Darek Urbanowicz, wbrew pozorom z tobą można porozmawiać często o kulturze wysokiej, ale teraz będziemy mówili o sporcie, tym masowym. Chodzi o zaproszenia takie dotyczące aktywności fizycznej dla wszystkich słuchaczy w ten weekend. Tak, co prawda ja sam wybieram się na rower, co wszystkim polecam. Zaraz jadę tutaj spod Myśliwieckiej, spod naszej redakcji nad Zalew Zegrzyński, około 35 kilometrów. Jak bardzo długo będziesz jechał? No, tak myślę, że z półtorej godziny, ale jadę z synem, więc i to tak się trochę będę dostosowywał tempo do jego możliwości. Ale to się zmieni z czasem. Będziesz dostosowywał. Potrafi mnie na podjazdach, do niego tempo, że tak powiem, załatwić. No i tak trochę z nieczystym sumieniem namawiam do jednak rzucenia okiem na telewizor, bo będą wyświetlane dwa świetne wyścigi. Najpierw panie dziś, a jutro panowie na trasie monumentu Paris-Roubaix, Paryż-Roubaix. Co prawda już ten wyścig nie startuje w Paryżu od 1966 roku, ale szyld pozostał. Tak, ale w Chantilly. Najważniejsze, gdzie się kończy, bo kończy się na velodromie w Roubaix, słynnym velodromie. A to, co jest najbardziej jakby rzucające się w oczy i wyróżniające ten wyścig, to bruki z 260 km ponad 55 właśnie po tych kocich łbach, ale to są takie kocie łby, gdzie gdzieś widziałem w internetach, że mierzono dziury układając ciasteczka takie słynne, które jadł John Malkovich, jak grał Ruska. Nie polecamy w każdym razie jazdy na rowerze. To jest taki wyścig, którego nigdy Polak nie wygrał. Dzisiaj startuje pięć pań, w tym Martalach, szósta przed rokiem po pięknej akcji solowej. Nie dojechała solo do mety, dojechała w grupie i tam już nie miała trochę siły na finisz. No ale liczymy na Martusię, jak ona o sobie mówi. A jutro mężczyźni i mamy polskie wątki w historii tego wyścigu, o których mówi Piotr Klin z podcastu Pod Nominał Cast. W Paryżu-Roubaix nie mamy zwycięzcy w historii tego wyścigu z Polski, ale mamy bardzo ważną postać Jeana Stablińskiego, czyli syna polskiego emigranta. No i Jean Stabliński, który spędził kilka lat pod lasem Arenberg, jako górnik, no znalazł ten odcinek, powiedział, że bał się go na początku pokazywać, raczej nie chciał go pokazywać, no ale jak już pokazał, to Jacques Godet powiedział: ja tu chciałem bruki, a nie dziury. No i wydawało się, że nic z tego, nie będziemy mieli lasku Arenberg wyścigu, ale Jacques Godet lubił show, lubił ból, cierpienie i łzy, więc dodał ten lasek Arenberg. No i od razu las Arenberg został mianowany mianem okopu, czyli to nawiązanie do tych wojennych klimatów Paryż-Roubaix, no ale rzeczywiście straszny odcinek bruku, gdzie często może z powodu tego, że jest to 92 km do mety, wyścigu się nie wygrywa, ale było wielu, którzy na przykład jak Mizew przegrali wyścig i prawie stracili nogę po wypadku na tym sektorze. Jean Stabliński, zapytany jak to jest, był jedynym człowiekiem, który pracował pod laskiem Arenberg w kopalni, no i potem jechał przez ten lasek Arenberg, no bo na jego ostatni występ właśnie została w 1968 roku ten las został dodany. No i powiedział, że jak zjeżdżasz na swoją zmianę 500 metrów pod ziemię do kopalni, to nawet to, czy wyjedziesz z powrotem, to nie jest coś, nad czym się zastanawiasz. I tak samo jest z laskiem Arenberg. Wjeżdżasz i nie myślisz, czy dojedziesz na drugą stronę. Najlepiej strach zostawić na wjeździe do tego sektora. A na ten sektor zawodnicy wjeżdżali 60 km na godzinę praktycznie. Nagłe zwężenie do 3 metrów na te kocie bruki. No i stwierdzono, że jednak utrudnią, czy też zapewnią bezpieczeństwo zawodnikom, ustawili szykanę. Wszyscy stwierdzili, że to jakiś idiotyzm kompletny. Zobaczymy, jak to się sprawdzi jutro. Słuchaj, ale myśmy mieli tutaj zachęcać państwa do aktywności takiej na co dzień, wiesz, dość lekkiej, a ty co proponujesz, jazdę po bruku na rowerze, człowieku, to się pozabijają. Można plomby pogubić. No właśnie. No dobrze, to zapraszam jeszcze do śledzenia, bo już ten wyścig trwa od wczoraj, ale jest coś pięknego. To się nazywa Piast Challenge pod Gniezdnem. wyścig rajd przygodowy, które są już rzadkością. Od 24 do 36 godzin to limit czasu do pokonania 170 kilometrów na rolkach, na rowerze, biegiem, kajakiem, plus zadania specjalne, zespoły dwuosobowe, bardzo ciekawa rywalizacja. Ty pewnie chciałbyś pobiegać. No wiesz co, ja z tym moim bieganiem to już coraz rzadziej, bo wplatam inne sporty, to jest tylko element treningu, natomiast dzisiaj jest, dzisiaj dobrze patrzę? Dobrze, już trwa półmaraton rzeszowski, także bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy no już zmagają się z niemałym dystansem. I zachęcamy do kibicowania, bo absolutnie, to też jest fajna forma spędzania czasu. I to blisko trójki, powiedz szybko, co się tak, dzieje. Tak, na torwarze Mistrzostwa Polski w szermierce za darmo można wejść zobaczyć najlepszych szermierzy. W tym dzisiaj turnieje drużynowe, nasze szpadzistki, wielkie nadzieje olimpijskie. Będzie się działo. O czym mówił Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej. My będziemy kończyli już na dziś te czterogodzinne spotkanie z Państwem. Olga Szućka audycję zrealizowała, Bartosz Bielecki ją wydał, Stanisław Stanley Perzyna czuwał przy trójkowym telefonie. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hand. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as a love. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.